ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विषावहै येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम जो है अचा पश्चिम पूर्विधो के ऊपर जो सिद्धि है उस पर विचार कर रहे थे। बहु खट्व कहा, तो बह्व्यः खट्वाः यस्मिन् प्रदेशे यस्मिन् क्षेत्रे यस्मिन् स्थाने यस्मिन् देशे, सब बहु खट्व का सब प्रदेश बहु खट्व का। तो इसमें हमने बता दिया था कि बहवी जस खट्वा जस और अनेक मन पदार्थ है, अर्थात इसमें समर्थ पद विधि प्राक कड़ा समास सुप इन सबके नृत्य आएंगे, शेषो बहुब्रीही सभी करके अन्य पदार्थ है वर्तमानम अनेकम सुबंतम समस्यन समस्यते। समास हो गया, बहुब्री से समास हो, बहुब्री समास होता है, समास होने से कृत का समास से प्रातिपदिक संज्ञा सुखो धातु प्रातिपदिक से लोप हो गया, प्रत्यक्ष लोप से लोप हुआ। तो बहवी खट्वा ये इस स्थिति में हमने आपको बताया था कि स्त्रिया को मद भाषित पुंस्कादन पुंस्कादन क्या पूर्णी प्रियादिशो। तो कल इस पर बहुत ही हमने चर्चा किया कि भाषित पुंस्काद नु स्त्रियाः स्त्री शब्दस्य पुंबद होती माने पुंबद होती पुम शब्दस्य इव रूपम भवति, पुम शब्द के समान भाषित पुंसक शब्द भाषित पुंसक शब्द से परे भाषित पुंसका भाषित पुंसक शब्द से परे उत्तर उंग रहित स्त्री प्रत्यय है जिसमें उस दर्शनिया इत्यादि जो है बाहुवी इत्यादि जो है उसको पुमलिंग के समान प्रयोग होता है। पूर्णी प्रियादि वर्जिते स्त्रियां स्त्रीलिंगे पूर्णी प्रियादि वर्जिते स्त्रीलिंगे उत्तर पदे च पड़ता उत्तर पदे पड़ता। तो ये उत्तर पद पूर्णी और प्रियादि जो है वर्जित स्त्रीलिंग उत्तर पद के परे रहते खट्वा बहवी को बहु हो गया। यहां तक हमने बता दिया था, अब उसके आगे चलते हैं। यहां तक किसी को कोई शंका तो नहीं है ना जी, किसी को कोई शंका तो नहीं है ना यहां तक? अजय बसुधा जी शायद कट गई, नहीं आता। अच्छा, इसमें इसमें जुड़ गई है। चलिए तो बहु खट्वा बसुधा जी, कोई शंका तो नहीं है यहां तक? बहु खट्वा, आगे चलिए जी। बहु खट्वा की प्रातिपदिक संज्ञा है वृत्तधित समासाश्च, ये समास है, प्रातिपदिक संज्ञा है, प्रातिपदिक संज्ञा होने से ज्ञा प्रातिपदिका इसका अधिकार चला, ज्ञा प्रातिपदिका तद्धिता इसका अधिकार चला, तद्धिता ज्ञा प्रातिपदिका तद्धिता, और इसके अधिकार में शेषाद विभाषा इस सूत्र से जो है कब प्रत्यय हुआ है तो निकाल लीजिए 5-4-154 पंचम अध्याय चतुर्थ पाद 154, पंचम अध्याय चतुर्थ पाद का 154 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। निकाल लिया 154 शेषाद विभाषा, समझे जी, शेषाद विभाषा निकाल लिए। शेषाद विभाषा, शेषाद तो अकारांत पुमलिंग शेष शब्द पंचमी विभक्ति के वचन, विभाषा आकारांत स्त्रीलिंग विभाषा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो इसमें कोई समास है ही नहीं, अनुवृत्ति आ रही है, ये उरह प्रवृत्तिभ्य कप, ये जो 5151 है 151 नंबर सूत्र है उससे कप की अनुवृत्ति आ रही है, कप की अनुवृत्ति आ रही है, और तद्धिता का तो अधिकार चल ही रहा है, ज्ञान प्रातिपदिका का अधिकार चल ही रहा है, प्रत्यय परस्य का अधिकार चल ही रहा है। अब दो बच गया, एक है समासांता, दूसरा है तद्धित, दूसरा है बहुव्रीहौ, ये दो की अनुवृत्ति आ रही है। तो बहुव्रीहौ की जो अनुवृत्ति आ रही है वो जो है बहुव्रीहौ, अभी बता रहा हूं, बहुव्रीहौ पांच चार 113 जी, 5-4-113 5-4-113 हाँ ये है ठीक है। बहुव्रीहौ सख्यक्षणो स्वांगात सच, ये 5-4-113 है, इससे बहुव्रीहौ की अनुवृत्ति आ रही है, इस बहुव्रीहौ का अधिकार अंतिम तक है, मतलब 5-4-160 नंबर सूत्र तक है, सबसे निष्प्रवानिश्चय तक है, सबसे लास्ट सूत्र तक है। तो बहुव्रीहौ सख्यक्षणो स्वांगात सच जो 5-4-113 इससे बहुव्रीहौ की अनुवृत्ति आ रही है, समझे। और समासांता का तो अधिकार चल ही रहा है, समासांता समासांता ये जो है 5-4-68 नंबर सूत्र है, पंचम अध्याय चतुर्थ पाद का 68 नंबर सूत्र है समासांता, तो इसका अधिकार आ रहा है, ये समाप्ति पाद के समाप्ति पर्यंत इसका अधिकार है। समासांता में समास है समासस्य अंता समासांता, माने अंतावयव, समास का अंतावयव क्या, समासस्य अंतावयव जो भी प्रत्यय होगा वो समास का अंतावय माना जाएगा, समास का अवयव माना जाएगा। वह कौन सा अवयव? अंत अवयव माना जाएगा। तो समासस्य अंतावयवः समासान्तः, ये है। तो क्या अर्थ हो गया जी? शेषात, शेषात विभाषा कप प्रत्यय भवती, सामान्य अर्थ हुआ कि शेषात विभाषा कप प्रत्यय भवती। समझे जी क्या हुआ? शेषात विभाषा कप प्रत्ययो भवती, ये हुआ। तो क्या बहुव्रीहौ समासे, बहुव्रीह की वृत्ति आ रही है, इसलिए बहुव्रीहौ ये अन्वय जब करेंगे अनुवृत्ति का, तो बहुव्रीहौ शेषात प्रातिपदिकात विभाषा समासांतः कप, ये हुआ। अथवा कि शेष प्रातिपदिक से, शेषात प्रातिपदिकात, शेषात प्रातिपदिकात बहुव्रीहौ समासे समासांतः कप प्रत्यय भवति प्रातिपदिक विभाषा विकल्पे। बहुव्रीहि समास में शेष प्रातिपदिक से विकल्प से समासांत कप प्रत्यय होता है। तो यहां पर शेष का मतलब क्या हुआ जी? शेष का मतलब क्या? उक्तात अन्यः, शेष का मतलब क्या है जी? उक्तात अन्य, ऊपर जो कहा है, ऊपर जो कहा जा चुका है कि इन प्रातिपदिक से ये हो, इन प्रातिपदिक से ये हो। जैसे कह दिया कि नद्रितश्च, इसके ऊपर सूत्र है 5453 नंबर सूत्र है, तो उसमें कहा कि नदी संजक नद्यंत जो है और रेकारांत जो, बहुव्रीहि समास में नदी संजक और रेकारांत जो है प्रातिपद है, उससे कप प्रत्यय हुआ। तो नद्यंत से और रिकारांत प्रातिपदिक से कप कहा, तो उससे भिन्न हो जाएगा शेष। ऐसे ही इसके ऊपर सूत्र है इन स्त्रियाम 5442 नंबर सूत्र है। तो क्या कर रहा है कि इनंत प्रातिपदिक से, बहुव्रीहि समास में इनंत प्रातिपदिक से, अर्थात इनंत बहुव्रीहि समास से, ऐसा भी कह सकते हैं इनंत बहुव्रीहि समास प्रातिपदिक से। तो इनंत प्रातिपदिक जो होगा तो उससे जो बचा हुआ रह हुआ, माने इनंत से कप नहीं होगा, नद्यंत और रिकारांत से कप नहीं होगा, यहां पर शेष से विकल्प से कप होगा। माने कप तो हो रहा है, इनंत प्रातिपदिक से भी कप हो रहा है। यहां पर कादे का अभिप्राय मेरा यह था नद्यंत और रिकारांत से जो कप होता है, तो यहां पर तो वो तो इनंत से कप प्रत्यय जो समासांत होता है तो नित्य होता है, नद्री नद्यंत और इकारांत से जो कप प्रत्यय होता है नित्य होता है, पर तो शेष से विकल्प से होगा। तो शेष का मतलब हुआ कि उक्तात अन्य से, ऊपर जो है बहुव्रीहि समास में जिन जिन प्रातिपदिक से जो जो प्रत्यय कहा है, बहुव्रीहौ बने जो 5413 नंबर सूत्र है याद कीजिए, बहुव्रीहौ स्वांगा सच जो है, सच जो है उसमें वहां से आगे जो भी है वह जिन जिन प्रातिपदिक से जो जो प्रत्यय कहे हैं, तो उन प्रातिपदिक से भिन्न जो प्रातिपदिक होगा, उन बहुव्रीहि समास से जो भिन्न बहुव्रीहि समास होगा, ये कहिए, या उन प्रातिपद बहुव्रीहि समास में उन प्रातिपदिक से जो भिन्न प्रातिपदिक है वह है शेष, और उस शेष से परे विकल्प से। समझ में आया जी। मने इसको ये कह सकते हैं कि जिस बहुव्रीहि समास से, जिस बहुव्रीहि प्रातिपदिक से, या जिस बहुव्रीहि समास वाले जो प्रातिपदिक है उससे जो समासांत प्रत्यय कहा है उससे जो भिन्न है, जिस बहुव्रीहि समास से, समास वाले से समान शांत प्रत्यय का विधान नहीं किया है, इसको दूसरी भाषा में दिया ऐसा कहेंगे तो जिस बहुव्रीहि वाले प्रातिपदिक है, बहुव्रीहि समास वाले जो प्रातिपदिक है उससे समान शांत का विधान नहीं किया है वह है शेष। दूसरी भाषा में मैंने कहने का केवल तरीका मात्र है और कुछ नहीं है। यस्मात् बहुव्रीहे प्रातिपदिकात् समासांतः प्रत्ययो न विहितः सशेष, जिस प्रातिपदिक से, जिस बहुव्रीहि समास में जिस प्रातिपदिक से समासांत प्रत्यय का विधान नहीं किया है वह प्रातिपदिक शेष है, वह बहुव्रीहि समास वाले जो प्रातिपदिक है वह शेष है और उस शेष से विकल्प से का प्रत्यय होता है। समझ गया जी। तो शेषात बहुव्रीहौ समासे शेषात प्रातिपदिकात विभाषा कप प्रत्ययो भवती, ये सूत्र के अनुसार अर्थ हुआ। बसदा जी समझ में आ गया। जो कहीं बाहर है लग रहा, चले कोई बात नहीं। ये स्वाति जी आपको समझ में आया? द्रोण जी आप समझे, अनंत जी आप समझे, और गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? बोलो जी, बालबोध जी, श्रवण जी, मनीष जी, विद्यानंद जी, आप लोगों को समझ में आया? हाँ समझ गया, बहुत सुन। हाँ जी, तो ये आप बहुत ही सरल लगता है। शेषा बहुव्रीह अन्वय करो ना, बहुव्रीहौ हमने सिखाया हो कि पहले सप्तमी लाओ, तो बहुव्रीहौ शेषात प्रातिपदिकात परः समासांतः कप प्रत्ययो विभाषा भवति, या विभाषा पहले ले आओ तो हो जाएगा शेषात प्रातिपदि, बहुव्रीहौ शेषात प्रातिपदिकात परः समासांतः का प्रत्यय पर अभी कहेंगे तो विभाषा बाद में जोड़ दो कि समासांतः का प्रत्यय विकल्पे न भवती, प्रत्यय विभाग प्रत्यय विभाषा भवती, ये इसका अर्थ हुआ। और शेष को समझना है कि शेष क्या है, तो भाई ऊपर जो कहा कि बहुव्रीहि समास में इस प्रातिपदिक से ये प्रत्यय हो, बहुव्रीहि समास में इस प्रातिपदिक से ये प्रत्यय हो, बहुव्रीहि समास में इस प्रातिपदिक से ये प्रत्यय हो, जैसे उदाहरण दो हमने उदाहरण दिया इन स्त्रियां, इनंत बहुव्रीहि समास में इनंत प्रातिपदिक से जो है कब प्रत्यय हो ये कह दिया, नद्रितस्य कह दिया कि बहुव्रीहि समास में नद्यंत और ऋकारांत प्रातिपदिक से परे कब प्रत्यय हो ये कह दिया। तो ऊपर जो कहा है जिस बहुव्रीहि समास में जिस प्रातिपदिक से समासांत प्रत्यय कहा है उससे भिन्न हुआ, उससे जो भिन्न है वह शेष है, अर्थात जिस बहुव्रीहि समास में, बहुव्रीहि समास में जिस प्रातिपदिक से समासांत प्रत्यय नहीं कहा है, ऐसा भी कह सकते हैं, नहीं विहित है समासांत न विहित, समासांत नहीं विधान किया गया है बहुव्रीहि समास में जिस प्रातिपदिक से, उस प्रातिपदिक से जो है कब प्रत्यय हो जाएगा, और जिससे समासांत प्रत्यय विधान किया गया उससे जो है विकल्प से नहीं होगा, उससे नहीं होगा, तो ये होगा। इसलिए प्रश्नवृत्तिकार जी अर्थ कर रहा है कि यस्मात् बहुव्रीहे समासांतो न विहितः, समासांतः के बाद कौमा दे दिया है वो ठीक नहीं है, समासांतो न विहितः, ये पूरा वाक्य होगा कि जिस बहुव्रीहि से समासांतः प्रत्यय है, जिस बहुव्रीहि समास से परे समासांत प्रत्यय नहीं कहा है सशेष, तस्मात् शेषात् विभाषा कब प्रत्यय भवती, उस शेष से परे विकल्प से कब प्रत्यय होता है, ऐसा कहा। तो यहां पर जो अब अपने प्रसंग में आए कि बहु खट्वा जो है ये प्रातिपदिक है, और शेषात विभाषा से ऊपर जितने भी कहा कि इनसे इन प्रातिपदिक से ये हो, इन प्रातिपदिक से ये हो, उसके अंदर में बहु खट्वा नहीं है, तो शेष हो गया। बहुव्रीहि समास में इस बहु खट्वा प्रातिपदिक से उत्तर कब मैंने प्रत्यय का विधान नहीं किया है, तो इसीलिए उससे बचा हुआ है, इसलिए बहु खट्वा शेष के अंतर्गत आ गया। उस शेष प्रातिपदिक जो बहु खट्वा है उससे परे समासांत कप प्रत्यय हो गया। तो बहु खट्वा कप जो है बहु खट्वा का ही अंतिम अवयव माना जाएगा, इसलिए समासांत का। वैसे प्रत्यय उसका अवयव नहीं होता, प्रत्यय कोई भी आप किसी भी प्रातिपदिक से कोई प्रत्यय करते हो तो प्रत्यय का अपना अर्थ है और प्रातिपदिक का अपना अर्थ है। प्रत्यय जैसे आप गौरी शब्द है गौरादिभ्य, तो गौरी है, तो यहां पर गौरी शब्द जो है गौर शब्द से जो आप गीच इत्यादि प्रत्यय जो भी करेंगे, या अजाद्य तष्टाप से जो यहां पर जो है शाला इत्यादि में जो टाप प्रत्यय करेंगे, माला इत्यादि में जो टाप प्रत्यय करेंगे, तो टाप का अपना अर्थ है और शाला इसका अपना अर्थ है, माला इसका अपना अर्थ है। तो कहने का अभिप्राय है कि आप किसी भी धातु या प्रातिपदिक से जो प्रत्यय करते हो तो धातु का अलग अर्थ है, प्रत्यय का अलग अर्थ है, प्रातिपदिक का अलग अर्थ है, प्रत्यय का अर्थ अलग अर्थ है, दोनों मिलकर के समुचित मिलकर के समूह अर्थ को कहता है। परंतु यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर बहु खट्वा जो है उसके आगे जो कप है उस कप का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है, स्वार्थ में है। कप प्रत्यय किसमें है जी, बोलिए आप लोग, कोई भी बोल सकते हैं। कप प्रत्यय किसमें हुआ, स्वार्थ में है, माने बहु खट्वा का जो अर्थ है उसी अर्थ में है, उससे भिन्न अर्थ को नहीं होता, इसलिए समास का अंत अवयव है। समास है बहु खट्वा, और बहु खट्वा का जो अर्थ है उसी अर्थ में ही कप प्रत्यय है, उससे भिन्न अर्थ को नहीं बता, इसलिए स्वार्थ में कप प्रत्यय है, ऐसा हम कह सकते हैं अपनी भाषा में, सरल भाषा में। माने बहु खट्वा का जो अर्थ है उसी अर्थ को कप प्रत्यय बता रहा है, उससे भिन्न अर्थ को नहीं बताता। गुरुकुल वाले को समझ में आया जी, अजी नहीं समझ में आया तो फिर बताऊंगा, बोलो श्रवण जी, समझ में आया, बाल बोध जी समझ में आया, अच्छा एक बार और बोलो, ऐसे पूछ लिया करो। अच्छा मैं उदाहरण दे रहा हूं, आपका अंगुली किसका अवयव है, आपके हाथ में, शरीर का अवयव है, आपके शरीर का उंगली आपके शरीर का अवयव है कि नहीं है, कि उससे भिन्न का अवयव है, शरीर का अवयव है। तो ऐसे ही बहु खट्वा समास है, उसके अंत में कप प्रत्यय हुआ शेषाद विभाषा से, तो वह ये कह रहा है कि क प्रत्यय जो है बहु खट्वा का अंतिम अवयव है, बहु खट्वा का अंतावयव है। बहु खट्वा जो है, बहु खट्वा में कितने अवयव है, बहु में ब है, हु है, मन एक जो तो ब अ ह उ ख अ ट व आ फिर क अ, ये सब सब हो गया ना जी, जब वाक्य मैं शब्द का खंड करेंगे तो शब्द खंड करेंगे, तो यहां पर जो कप जो प्रत्यय है वह क्या स्वतंत्र रूप से है कि वह बहु खट्वा जो समास है उसका ही अवयव है, प्रश्न ये है। जैसे कि भाई बालबोध का जो शरीर है उसका अंगुली पैर की अंगुली वह बालबोध के शरीर का अंतिम अवयव है, उसी का अवयव है कि वह पैर की अंगुली कोई दूसरे का अवयव है, बालबोध का जो पैर है उसका अंगुली जो है क्या वो पैर की अंगुली श्रवण के श्रवण का अवयव है, क्या श्रवण के शरीर का अवयव है, बोलो वह तो उसी बाल बोध का ही शरीर का अवयव है। इसी तरीके से यहां पर बहु खट्वा हो गया, बालबोध समझ लो, और बहु खट्वा बालबोध है, उसमें जुड़ गया, उसमें जुड़ गया क्या, कप प्रत्यय, उसमें जुड़ गया कप प्रत्यय। तो वो कह रहा है समासांता, समास जो बहु खट्वा है उसका अवयव है कौन सा है, अंतावयव है, अंतिम अवयव है, बहु खट्वा का अंतिम अवयव है कप, समझे जी। तो कप प्रत्यय किस अर्थ को बताया, बहु खट्वा के जो अर्थ है उसी को बताया ना जी, उससे भिन्न अर्थ को नहीं बताया ना, उसी अर्थ को बताता है। अब जैसे देखो इसको इस रूप में समझो, आजकल जैसे सर्जरी होता है, सपोज दैट कि किसी का लीवर डैमेज है, अब वह लीवर को ट्रांसप्लांट जो करता है उस लीवर को हटा दिया, या किडनी किसी का डैमेज है, एक किडनी डैमेज है या दोनों किडनी डैमेज है, अब कोई उसके रिश्तेदार जो है, उसका कोई रिश्तेदार जो है, जो उनकी पत्नी या पति का है तो पत्नी, या पत्नी का तो पति, या कोई भी व्यक्ति उसको किडनी दिया, दो किडनी में से एक किडनी दे दिया, दो लीवर जो है, लीवर का ट्रांसप्लांट कर दिया, तो वो लीवर जो है दे दिया, अपने लीवर दान में दे दिया, तो अब ये जो किडनी जो जुड़ जाएगा, जिसके किडनी खराब है, वह किडनी उसके साथ जुड़ गया, देवदत्त का मान लो कि खराब है किडनी, और यजदत्त के ने जो है अपने किडनी देवदत्त को दे दिया, अब वह किडनी जुड़ गया किसके साथ, देवदत्त के किसके साथ, तो अब वह किडनी किसका अवयव माना जाएगा, देवदत्त का माना जाएगा कि यजदत्त का माना जाएगा, बोलो जी, बाल बोलो, देवदत्त का माना जाएगा, वेरी नाइस। ऐसे ही कप प्रत्यय, कप रूपी जो किडनी है, बहु खट्वा रूपी जो देवदत्त है उसके साथ जुड़ गया, और महर्षि पाणिनि जी ने अपने ज्ञान से कप प्रत्यय को बहु खट्वा रूपी देवदत्त को दे दिया, बहु खट्वा रूपी देवदत्त को दे दिया, तो कप अब किसका अवयव हो गया, बहु खट्वा रूपी देवदत्त का, और वह कप जो है बहु खट्वा रूपी देवदत्त का कौन सा अवयव है, शुरू का अवयव है कि लास्ट का अवयव है, अंतिम अवयव है कप, बहु खट्वा और क है जी, वेरी नाइस। तो यही तो मैं कह रहा हूं इस संदेश से कि यहां पर बहु खट्वा शब्द से जो क प्रत्यय हुआ, वह क प्रत्यय वो समास का अंतावयव है, बहु खट्वा जो समास है उसका अंतावयव है, इसका मतलब है कि स्वार्थ में यहां पर क प्रत्यय है, बहु खट्वा का बहु खट्वा जो है उसी अर्थ को बताएगा, समझे, हाँ। तो बहु खट्वा कप, कप ये बहु खट्वा का अंतिम अवयव हो गया, समासांत कप प्रत्यय, समासांत माने समास का अंत अवयव, कप प्रत्यय हुआ, तो बहु खट्वा कप अनुबंध रूप करेंगे तो बहु खट्वा क क्या हो गया जी, बहु खट्वा क। अब क जो प्रत्यय हुआ है भले ही बहु खट्वा का अंतावयव है, परंतु बहु खट्वा शब्द से परे क प्रत्यय हुआ है, हुआ है कि नहीं हुआ है, बोलो, कप जो प्रत्यय है बहु खट्वा, तो कप को मानकर कि बहु खट्वा की अंग संज्ञा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंगम, जिस धातु या प्रातिपदिक से परे प्रत्यय का विधान किया जाता है उस प्रत्यय के परे रहते सदादि की अंग संज्ञा है, तो कप के परे रहते बहु खट्वा की अंग संज्ञा है, समझ गए? बहु खटवा की अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और अंगस्य का जब अधिकार, अंगस्य के अधिकार में आपोन्यतरस्याम ये है, निकाल लो 7, 4, 15 सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का 15वां नंबर सूत्र निकाल लो, सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का 15वां नंबर सूत्र निकाल लो। अनंत जी आप हैं कि नहीं कि कट गए? 7, 4, 15 आप पुण्य तरह से हम निकाल लिए। अनंत जी आप शायद म्यूट में है, पता नहीं कुछ ये बोला था, ये कटोट तो नहीं गया, दिखा तो रहा है कि भाई कि नहीं कटा, रिकॉर्ड हो रहा कि नहीं हो रहा, रिकॉर्ड तो ही रहा हो। चलिए आपुण्य तरस्याम, आपुण्य में आपह, आपह पकारांत, पकारांत पुमलिंग आप शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और अन्य तरस्याम जो है ये अच्छा वो ऑनलाइन है, अच्छा इसका मतलब आप हमारी हमारे सुन रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए धन्यवाद। तो आपोन्य तरस्याम, तो आपह ये षष्ठी विभक्ति वचन, अन्य तरस्याम सर्वनाम स्त्रीलिंग अन्य तरा शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, समझ गए जी? अन्य तरस्याम क्या है? सर्वनाम अन्य तरा शब्द है, सर्वनाम स्त्रीलिंग अन्य तरा शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, जैसे सर्वस्याम बनता है, तो ये पदच्छेद हो गया। अन्य तरस्याम का अर्थ है विकल्पेन अनुवृत्ति। अब इसमें देखो अंगस्य का तो अधिकार चल ही रहा है, 6, 4, 1 नंबर सूत्र, इसलिए छठा अध्याय चतुर्पद का पहला सूत्र अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है, और न कपि ही ऊपर जो 7, 4, 14 से न की अनुवृत्ति आ रही है और कपि की अनुवृत्ति आ रही है, और यह स्त्री द्री प्राम हस्वोबा 7, 4, 12 नंबर सूत्र से ह्रस्व की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? ह्रस्व की अनुवृत्ति आ रही है। देखो आप जो है विशेषण है अंगस्य का, आप जो विशेषण है अंगस्य का, या आप प्रत्यय है, आप तो प्रत्यय है, ताप डाप चा, तो ताप डाप चा अजाद्यत ताप, तो ताप डाप चाप में टाप का ट, डाप का ड, चाप का च हटा दीजिए तो आप बचेगा, तो ताप डाप चाप का नाम है आप, तो प्रत्यय, इसलिए प्रत्यय होने का प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रहणम हो जाएगा आबंतस, आबंतस्य ये हो गया आपस, इसलिए आबंतस्य तंत्र विधि होकर, या अंगस्य का विशेषण है इसलिए आबंतस्य अंगस्य, अंगस्य का है आप तो है ही प्रत्यय, परंतु जो है आवंतस्य अंगस्य, आवंतस्य अंगस्य। यहां पर जो तुरंत विधि कीजिएगा, अभी तुरंत मेरे मस्तिष्क में क्लिक किया, येन विधि संतस्य कीजिए, अंगस्य विशेष और आप विशेषण, यदि हम आपको प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रहणम के आधार पर तदंत वृद्धि करेंगे तो हानि होगी। क्या होगी? तब तो खट्वा ही आवंत होगा, बहु खट्वा नहीं होगा, क्योंकि यस्मात् स प्रत्यय विहित तदादे तंतस्य ग्रहणम, जिससे प्रत्यय का विधान किया गया उसने ही तदादे तंत्र का ग्रहण होता है, तो खट्व सबसे ताप हुआ इसलिए खट्वा ये, तो इसलिए यहां पर आवंत अंग ये बहु खट्वा है, बहु खट्वा आवंत अंग है, इसे तंत्र विधि इसमें कर दीजिए, आवंत हो गया आप, माने आप अंताव्यव है, जिसके पूरे समुदाय मिलेंगे। तो आवंत परंतु विधि यहां पर जो ये निवेदन से कीजिए कि आवंतस्य अंगस्य क्या हो गया जी, आवंतस्य अंगस्य और कपी है तो कपी परत सत्वी ने कपी परत आवंतस्य अंगस्य अन्य तरस्याम ह्रस्व न भवति न के मृत्य आ रही है। तो आवंतस्य मन कपी परत आवंतस्य अंगस्य विकल्पेन ह्रस्व न भवति माने आवंत अंग को विकल्प से ह्रस्व नहीं होता है। तो आवंत अंग को तो आवंत अंग है बहुखट्वा, आवंत अंग है बहुखट्वा और उसका अंतिम अवयव है आ, अलंकृत परिभाषा की उपस्थिति हो जाएगी। तो पूरा अर्थ हो गया कि कपी परत आवंतस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने विकल्पेन ह्रस्व न भवति, विकल्प से ह्रस्व नहीं होता है माने एक बार हो जाता है एक बार नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ कि विकल्प से ह्रस्व नहीं होता है या विकल्प से ह्रस्व होता है। तो दोनों न है तो न की विनती इसमें लाया गया है ले आएंगे तो विकल्पे ने ह्रस्व न भवति। तो फिर मैं बोल रहा हूं कि कपी परत आवंतस्य अंगस्य अंतस्य अलासाने विकल्पे न ह्रस्व न भवति, विकल्प से ह्रस्व नहीं होता है अन्यत्र माने विकल्पे न, तो विकल्प से ह्रस्व नहीं होता है। पर सर एक बार हो जाएगा एक बार नहीं होगा, जब हो जाएगा तो बहुखट्व ह्रस्व क्या है उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत, विकल्प से ह्रस्व होता है, विकल्प से ह्रस्व आदेश होता है आवंत अंग के अंतिम अल के स्थान में। या अतश्च ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्दों के द्वारा जहां पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत का उच्चारण किया विधान किया गया वहां पर अचह, तो ऐसा भी अर्थ कर सकते कि कपी परत आवंतस्य अंगस्य अंतस्य अचह, अंतस्य अलह जो अचह है उसके स्थान पर ह्रस्व होता है। आवंत अंग के अच के स्थान पर, तो अच तो बकारवती आकार भी है अकारवती आकार भी है खटवा का भी तो वहां पर तो है ही, तो यहां पर खटवा का जो आ है उसी को रस होगा। तो अचस्त की भी उपस्थिति कर सकते हैं अलोंतस की उपस्थिति करके भी हो जाएगा, इसलिए अलोंतस ही लगे ठीक रहेगा। तो आवंतस अंगस अंतस्य अलह स्थाने रस्व होती, तो अंतस्य अलह अच स्थाने रस्व होती, तो अंतिम अल जो अच है उस आ के स्थान पर रस हुआ हो गया बहुखट्व क, इतनी स्थिति हो गई बहुखट्व क, समझ आया जी। और सु आकर के बहुखट्व कह, बहुखट्व कह ये बन जाता है बहुखट्व कह, बहुखट्व कह की सिद्धि समझ गए जी। बहुखट्व कह सिद्धि गुरुकुल वाले को समझ में आ गया, बहुखट्व जो शब्द सिद्धि हमने बता दिया बहुखट्व का। अब इसमें अचा प्रश्न पूर्व समझाऊंगा, उसके लिए आपको क्या है स्वर की सिद्धि समझनी पड़ेगी, स्वर की सिद्धि करनी पड़ेगी, स्वर की सिद्धि इसमें है बहुखट्व का में वो बताएंगे। परंतु जो बहुखट्व का जो शब्द सिद्धि है वो हमने कर दिया, ये बाल बोध को श्रवण को मनीष को सबको समझ में आ गया बहुखट्व का। अजय समझ में आया, चलिए अब जो है अचह प्रश्न पूर्व विधो इसमें क्या हुआ उसका क्या इसमें कार्य है इस पर विचार करना है। तो ये स्वर प्रकरण है, स्वर प्रकरण ये करना पड़ेगा। देखिए एक सूत्र है बहोर नहीं वरुत्तर पद भूमि 6-2-174 नंबर सूत्र, छठा अध्याय दूसरा पाद का 174 नंबर सूत्र है 6-2-174 छठा अध्याय दूसरा पाद का 174 निकाल लो, 6 2 174 174 174। नहीं ये है ही नहीं, वहोर नहीं वल्तरा पद भूमि, ये 6 2 175 है हमारे में, आप लोग में देखिए कहाँ है, 6 2 175 नंबर सूत्र है, 175 है, वही है। चलिए अब स्वर प्रकरण पढ़ते हैं, पहले चलिए पद छेद करते हैं, बिल्कुल बाद निकालिए सूत्र को, 6 2 175 वहोर नहीं वदुत्तर पद भूमि।